हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। लगता है डर ये बात ये दिल की दिल में ना रह जाए, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। प्यार क्या है सनम, हमको समझा गए, फासले ना रहे, इतने करीब आ गए, देखो हमारी खुशबू तुम्हारी सांसों को महकाए, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, कह पाए। रात भर जाग कर करवट बदलते थे हम, क्या कहें किस तरह दिल पर मचलते थे हम, कैसे बताएं तन्हा अकेले हम कितना घबराए, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। लगता है डर ये बाकी दिल की दिल में ना रह जाए, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, कुछ कह पाए।